Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, günaydın cümleten. Hemen günaydın. Bakalım. Ömer, bir merak ediyorsun galiba Yunanistan'da ne olduğunu. Evet, çünkü tarihte görülmüş en büyük sayılara ulaşıldığını görür gibiyiz. Yani bazı yerlerde o zaman ilginç bu tren kazası denen olaya karşı. Biraz ondan bahsedersen. İki senesi doldu. Korkunç bir tren kazası. Özellikle öğrenciler tatile gidiyorlardı Selanik'e. 57 ölü. Ve hiçbir şey olmadı. 2 senedir öyle dalga geçiyorlar. Yani bir şey, bir iki tane işte bir şey treni kullanan adamcağızı işten aldılar falan. Yani öyle bir ciddi bir soruşturma, araştırma, dava falan olmadı. İnsanlara da yani illallah dedi de herkes ve görülmemiş bir hakikaten bir görülmemiş sayıda bir insan toplandı. Bütün Yunanistan'da her yerde yani yürüyenlerin 3 milyona vardığını neredeyse ülke nüfusunun 1/3 yani. Öyle düşünmek lazım. Selanik, Atina tabii muazzamdı. Hükümetin bunu görmezden gelmesi mümkün değil. Yani bu illaki bir şey yapılacak. Zaten Mitsotakis Başbakan bir dolu önlem açıkladı. Bakalım göreceğiz. Ama yani bu itiraz geleneği fevkalade önemli. Hele içinde bulunduğumuz dünyada deyip Gazze ile devam edelim. İster misin? Evet, bir tek ilavede bulunayım. Bir sene kadar önce konuşmuştuk galiba bunu, yine ya da Evet. 2 sene kadar önce. Yani George Monbiot'un da Evet. dikkatimizi çektiği bir şey vardı. Çok ayrıntılı bir inceleme yapılmış. Science dergisinde sonuçları yayınlandı. Yani Aha. 40 ayrı ülkedeki bu ayaklanmaların miktarı, mikyası diyelim. Yani eski Mikyası, evet. mikyası, Boyutu. boyutu üzerinde. Eğer bir toplumun %25'i sokağa Ya. çıkıp hak talep ediyorsa devrim olur, değişir diyorlarmış. Bu da beni bunun bir daha Science dergisinde çıkan bu şeyi düşünmeye sevk etti. Onu hatırladım, öyle devam edelim. Hayırlara vesile. Dün Arap Ligi toplantısı Kahire'de yapıldı. Bu Gazze planı ile ilgili. Gazze'nin tekrar inşası. İlk aşama tabii patlamamış mühimmatın temizlenmesi. 50 milyondan fazla molozun temizlenmesi. İlk aşama bu. Devasa bir iş tabii. 50 milyon ton, öyle mi? 50 milyon ton, evet. Evet, muazzam. Ve Gazze halkının yaşayabileceği yüz binlerce geçici konut birimi yapılacak. Molozlar dönüştürülecek ve bir kısmı Gazze'nin Akdeniz şeritine yeni araziler yaratmak için dolgu maddesi olarak kullanılacak. Başka çare yok. 5 yıl sürecek bütün bu faaliyet. İşte sürdürülebilir, yeşil, yürünebilir bir Gazze. Yani işte yık baştan yap derler ya, tam öyle oluyor. Evet. Tarım arazileri yenileniyor, sanayi bölgeleri, geniş park alanları falan yani yoktan var ediliyor. Tabii eski Gazze'den de hiçbir şey kalmadı zaten. Havaalanı yapılıyor, balıkçı limanı, ticari bir liman. Ve bunlar zaten önceden de öngörülmüş işlermiş. Oslo Barış Anlaşması'nda varmış ama Oslo Barış Anlaşması yani Filistin ile İsrail arasını çökünce gerçekleşmemiş. Şimdi Cuma günü Cidde'de İslam Konferansı örgütüne sunulacak aynı plan. Ve amaç bütün İslam ülkelerini dahil etmek. Yani hem destek hem her anlamda destek tabii maddi manevi. Gelecek ayda Mısır büyük bir donors conference yani işte, pamuk eller cebe konferansı diyelim adına Nisan'da gene Mısır başını çekiyor. Yani hasılı kelam bu Trump ve şürekasının bu Gazze Rivierası, Gazze neyse işte o kepazelik işte en azından şimdilik artık konuşulmuyor, bitti öyle diyelim. Ama buna rağmen de tabii saldırıların devam ettiğine dair de haberlere rastlıyoruz. Ateşkes anlaşmasına Tabii rağmen tabii. İsrail'in Gazze'de ölümcül saldırıları devam ettiği, güneydeki Refah kentine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında en az 2 kişiyi öldürdüğü, ölenlerin yasını tutmak için bir araya gelen akrabaların da bir kez daha ihlal edildiği için İsrail'i kınamışlar. Ateşkes olduğunu nasıl söylüyorlar diyor. Demokrasi Now'da vardı Najah El Shaer diye birisi. İnsanları öldürürken ateşkes ne demek? Nerede? El Amine istasyonunun yakınındaki evini görmeye gitmişti ve öldürdüler onu diyor. Yani bir de bir yine pazartesi günü Han Yunus'ta bir İsrail helikopter saldırısı 3 Filistinli'yi yaralamış. Yani böyle tam bir Şimdi o zaman rakam verelim. Ben ondan bahsedecektim. tamam. Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusu diye maruf. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarında 116 Filistinliyi öldürdü. Evet. 116 ve bu Philadelphia koridorundan da çekilmeyi reddetti. Ayrıca Batı Şeria'daki 4 mülteci kampında iddia tabii üstlenen militanlara yönelik saldırı ve orada Hamas'ı temizleyeceğiz diye 40 bin kişiyi evlerinden attılar. 1967'deki 6 gün savaşından bu yana en büyük tehcir vakası. Şimdi bu Pardon, Batı Şeria'da 40 bin kişiyi evlerinden atarken Hamas mı dediler? Hamas'ı temizlik mi? tabii tabii tabii Bir, canım. orada Tabii Hamas bir yok çünkü. Yani diğer var direniş var güçleri. var varmış Gördün. varmış ama yani kaşının altında gözüm var, anladın mı? Yani Evet. oğlum, yani ben dedim oldu. Var mı yok mu onu gidip orada tayin edebilecek biri yok ki. Ha, burada Hamas var diyor. Doluyor. Ve tabii bu Batı Şeria meselesi fevkalade önemli. Zira bu yeni bir büyükelçi var, biliyorsunuz, bir ruh hastası, Amerika Büyükelçisi Huckabee diye bir yaratık. Bu vaftizci protestan ve tescilli siyonist. Bu Batı Şeria falan Maktabi, yoktur diyor. Batı Şeria diye bir şey yoktur. Yahudiye ve Samarya'dır orası diyor. Yani Judea, Samaria İngilizcesiyle Yahudiye ve Samaria. Yani o öyle istediğiniz gibi alabilirsiniz demeye getiriyor zaten ve bütün amaç o aslında. Yani artık radarda Batı Şeria'nın olması lazım. En az Gazze kadar. Şimdi Gazze'den devam edeyim. Bu İsrail bir gıda ambargosu koydu, biliyorsunuz, Ramazan'la birlikte. Nasıl? evet. Ama ona rağmen sokak iftarları yapılıyor. Artı dün gelen habere göre bütün elektrik şebekesini de Kesici, değil mi? kesmek üzere. Su da Çünkü dahil. evet, dayatıyor şey, yani birinci şey, hesap şu, yani tam bir şark kurnazlığı. İşte birinci ateşkesin birinci aşaması devam etsin. Yani bütün rehineleri serbest bıraksın, ondan sonra tekrar vurmaya başlayayım demeye getiriyor yani. Evet. Ama bir itirazım var. Şark kurnazlığı değil, Garp kurnazlığı bu, biliyorsun. Batı'yı Doğru. temsil ediyor İsrail. Doğru. Bir güzel bir şey okudum. Birisi oturmuş çalışmış, ciddi bir çalışma. İsrail nüfusunun %97'si Ortadoğulu değil. Evet. Garp. %97'si mi? Evet. Bu çok şey mi? Halbuki Muazzam bir rakam. Muazzam bir Yani rakam. aslında Mizrahi denilen, yani Arap Yahudileri de var. Birkaç yüz Bulan bin olur mu? Var hatta tabii canım. Her olduğundan söz yerde ediliyor, var. ama o kadar, yani %97 çok fazlaymış Avrupalı Çok için. geldi. Evet, bana da öyle geldi ama yani Evet. %97 de 700 %80 de ne olacak? Evet. Bence o daha makul bir şey olur. Yani oralı değiller çocuklar yani, işte zaten Amerikalı canım çoğu, işte hay falan diyorlar, öyle geziyorlar kafalarında o şeylerle, kippalarla, kepler, neyse işte takke. Şimdi çok az vakit var. Bu dünkü toplantıda önemli bir şey daha oldu. O gözden kaçmasın. Mahmut Abbas oradaydı. Filistin devletinin veya otoritesinin neyse başı 90'a gelmiş. Ben farkında değilim onu okuyunca. Evet, yaş olarak değil mi? 90, evet. Ve senelerdir yeni seçim yapılmasını engelliyormuş. O Arap zirvesinde hadi artık Mahmud abi demişler. Peki demiş o da. Çünkü yeni seçim olacak ve bir başkan yardımcısı seçilecek. Ayrıca da yani Fatah'a karşı olup da hapse tıkılmış olan Filistinlileri de serbest bırakmayı taahhüt etmiş. Yani çünkü yani Gazze sonrası ve işte neyse yeni bir devlet kurulacak mı kurulmayacak mı tabii o da ayrı bir mesele ama yani bütün bunlara hazırlık olarak burada bir adım da atılmış. Bu da önemli. Şimdi gelelim Bu zaten Çin arabuluculuğunda aylar önce bir vardı. Filistin ulusal evet birliği kurulmuştu. Orada da geçiyordu zaten bunların Tabii her tabii birisi. tabii tabii tabii. Peki Mahmud Abbas'a bir de vasi atanmasına da karar verilmiş mi? Fakat dev ya Allah, neyse Allah. Şimdi gelelim Magalan'da. Yaratık dün bu State of Union yani ne ahaliye sesleniş mi diyeceğiz ne? Evet. Evet. Onu yaptı. Ya, bir sürü Bir durumu. evet yani onun üzerinde pek söylenecek bir şey yok açıkçası ama yani şöyle bir uzaktan böyle biraz arkana yaslanıp baktığımızda yani dünyaya savaş açmış vaziyette adam. Yani Rusya ve İsrail dışında tabii onu da söyleyelim. Evet, aynen öyle. Rusya ve İsrail dışında bütün dünyayla savaşıyor. Niye bütün dünya diyorum? Çünkü mesela bu USAID'nin lağvedilmesi ve bütün kaynaklarının kesilmesi bütün dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü onlar irili ufaklı dünya kadar iş yapıyorlardı. Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'nın güneyinde falan. Bir de tabii gümrük vergileri var. Şimdi orada herkesle didişiyor. Tam bir şey canım. Yani tam göze göz, dişe diş durumu var. Siz böyle bizim koyduğumuz vergiler, gümrük vergileri karşısında aynı oranda gümrük vergilerini arttırmaya kalkarsanız ve Amerikan mallarına ambargo koyarsanız ki Kanada onu yaptı, biz de aynı şekilde gene arttırmaya devam edeceğiz diyor. Bu savaş yani bildiğin savaş zaten. Piyasalar allak bullak tabii. Bu ticaret savaşına dönüşmüş vaziyette ve çok hızlı gidiyor. Evet yani şeyi de ekleyeyim ben de Arwa Mahdavi'nin son derece hoş bir yazısı çıktı Guardian gazetesinde. Yani şey diyor insanların iklim acil durumu hakkında kaygılanmasını nasıl durdurursunuz? Gayet basit diye soruyor. Kimin bu konuda çalışıyorsa onların işine son verirsiniz, bitirirsiniz diyor. Yani Donald Trump'ın yaptığı Tabii şey de canım tam beraber. buydu zaten. Yani ama iklim durumlarını tahmin eden kuruluştaki bütün insanları atıyor. Bu son derece önemli. Yani şunu söylemişti. Trump önce şeyleri durduracağını, bu kasırgaları, hortumları filan Tabii. nükleer bombayla durduracağını söylemişti. Tabii. Şimdi de iklimle uğraşan uzmanlara savaş ilan etti diyor. Yapamaz mı sanıyorsun? Yok yapıyor diyor işte Arwa Mahdavi'de Project 2025 var ya Evet. 2025 ona bir zafer daha yazabilirsiniz diyor 900 Tabii. sayfalık raporuna Neler evet. neler. Şimdi bu Ukrayna ile didişiyor. İşte dün konuştunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki dönemden taahhüt ettiği yardım, askeri yardım özellikle onu dondurdu. Yalnız dünkü o konuşmasında işte State of Union'da o konuda tamamen onu açık bıraktı. Yani tekrar ona geri dönüş olacak mı olmayacak mı belli değil. Yani dolayısıyla orada bir şeyler dönüyor şimdilik. Kaldı ki Zelenski'den de bir açıklama geldi. Bir tekrar oturup konuşmaya hazırız falan dedi. Yani Magaland'ın durumu karışık, dünyanın da durumu karışık dolayısıyla. Tabii bu 19. yüzyıldaki milliyetçi içe dönük, tamamen kıta üzerinde çalışan, yani Güney Amerika açısından emperyalist, küstah bir Amerika'ya geri dönmüş vaziyetteyiz. Bakalım ne olacak? İtirazdan bahsetmiştik geçen hafta, onunla açmıştık biliyorsun. Bu itirazcılar gün sayıyorlar Ömer. Hani hapisteki insanlar çentik atar ya duvara. Biraz öyle. 600 gün mü ne kalmış? 613 günü. Her gün sayıyorlar. Şey, ara seçimleri ama. Ara Evet. seçimleri 600 bilmek için küsur gün kaldı diye tweet atıyorlar herkes. Şimdi bu Ukrayna ile devam edelim. Yani işte destekten bahsettik. Açık kapı şimdilik. Bakalım bu hafta içerisinde, ya hafta sonu, çünkü her an bir şey oluyor. Yani Rusya'nın pozisyonlarına Rusya dahi istemeden gelmiş vaziyette aslında Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir talep bile yoktu. Ha, diyeceksiniz ki ya onlar devamlı telefonda konuşuyorlar. O zaten Moskova'nın adamı derseniz ki artık öyle konuşuluyor. O zaman talimat almış olabilir hakikaten. Fakat bu arada yani artık Ukrayna'nın güvenliği ile Avrupa'nın güvenliği eşitlendi tabii. Yani bir dolu toplantı oluyor. Yani bir yetişmek mümkün değil. İşte Perşembe günü, yarın Avrupa Birliği Konseyi 27 ülke toplanıyor. NATO muhtemelen bitti. Ve yerine ta 1954'te Fransız Komünist Partisi'nin Fransız parlamentosunda torpillediği Avrupa Savunma Topluluğu'na doğru gidiyoruz aslında. Fakat bu 27 Bunu hiç ülkeyle bilmiyordum, o... duymamıştım. Nasıl? Tabii. Başını Fransız Komünist Partisi'nin çektiğini duymamıştım. Ya ama o zaman Avrupa ordusunu mu savunmuş? hayır. Yok yok, tamamen bu Avrupa Savunma Topluluğu'na, şimdi Avrupa Ekonomik Topluluğu vardı ya eskiden. Evet. Hala Türkiye'de öyle Avrupa Ekonomik Topluluğu denir ya Avrupa Birliği'ne. Evet. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun yanında bir de Avrupa Savunma Topluluğu vardı. Hı. Bu yani çok iddialıydı, ortak ordu falan yani, ve ciddi bir şeydi. Şimdi kuruluyor, 80 sene sonra şimdi kuruluyor. Ve onu 1954'te Fransız Meclisi'nde, o zaman tamamen Stalinist olan, yani Evet. Stalin yeni ölmüştü ama hala Stalinisti tabii, Stalinist olan Fransız Komünist Partisi torpillemiştir. Ya. Ha, torpillemiştir. Tamam. Ben Evet. o savundum sen de, o yüzden çok Oo. şaşırtacaktım yani, dedim nasıl? Engellemiştir. Tamam. Yok, engellemiştir. Şimdi bu yeni yapıda tabii Macar'la Slovak yok. Kanada, Türkiye, Norveç var. Fransa eski başbakanı Barnier, hatırlayacaksınız, bir geldi gitti, bir yani çok az başbakanlık yaptı. O bir adhok bir anlaşma öneriyor. Avrupa Güvenlik Konseyi gibi bir şey söylüyor. Oraya doğru gidiyor iş zaten. Merz ve yani müstakbel şansölye dün alelacele bir basın toplantısı yaptı. Almanya'da dün bahsettiğiniz bütün bu bütçe, yani anayasal açık bir bütçe açığı sınırlamaları kaldırılıyor. Aynı Covid döneminde olduğu gibi Almanya'da yeni, yani tamamen Keynezyen ve tahvil çıkaracak, yani savunma tahvilleri. Bütçe tamamen tavan yapıyor, yani savunma bütçesi. Fakat bu sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa ülkelerinde geçerli. Artı tabii Avrupa Birliği'nde. Zaten von der Leyen yarın 800 milyarlık bir paket açıklayacak. Şimdi orada tabii bu Macar'la Slovak'ın ne kekeleyeceklerini çok merak ediyorum açıkçası. Bakarız artık. Şimdi geriye ne kaldı? Ha, iki tane konu daha var. Bir tanesi Suriye tabii. Bu yeni Suriye ordusu üzerinde tekrar konuşuluyor. Türkiye'deki barış sürecinin ve işte ateşkesin, en azından barış süreci de hakikaten ne laf yani. Hakikaten her eline gelen barış diyor. Abi, Trump da barış diyor. Artık ben barış demeyeceğim. Şimdi bu yeni Suriye ordusu bağlamında biliyorsunuz bu Suriye Demokratik Güçleri veya işte Türkiye'de YPG diyorlar ya, YPG. YPG'nin bu Abdullah Öcalan'ın çağrısının içinde olup olmadığı konusunda tamamen zıt beyanlar veriliyor, dikkat ederseniz. Türkiye'de veriliyor. Oysa şeyde, yani Suriye'de, Suriye Rojava'da Kuzey Doğu Suriye otonom yönetiminde öyle bir kaygı yok. Zaten onlar doğrudan doğruya Şam'la, Ahmet Şara'yla YPG'nin nasıl müstakbel Suriye ordusuna dahil olacağını konuşuyorlar. Fakat bu yeni Suriye ordusu derken, bu hatırlayacaksınız, Türkiye'nin güdümünde olan bir Suriye Milli Ordusu diye bir şey vardı. Artık Evet. var mı yok mu belli değil. Onların içinde dünya kadar yabancı cihatçı var. Hala oralarda dolanıyorlar. Bir kısmı belki Türkiye'ye intikal etmiştir. İşte paralarını alamıyorlardı falan. Artık savaştıkları falan da yok daha zaten. Çünkü o tamamen püskürtüldüler o Tişrin barajı bölgesinden. Fakat onların yeni Suriye ordusuna dahil edilmesi konusunda hiçbir şey yok, sakınca yok. Orada onlar buyurun hoş geldiniz, hemen adınız ne, hemen yazı verelim. Yabancı çoğu. Yani orada yani çoğu Arapça bile bilmiyor. Mesela böyle bir durum var. Bakalım göreceğiz. Orada işler kolay değil. Bu dürzüler biliyorsunuz ayaklandı. İsrail ortalığı karıştırıyor. Türkiye sürekli müdahil. Durum yani daha orada çok söyleyecekler. O pilav daha çok su kaldırır öyle diyelim. Yani oranın da toparlanması Gazze'den de beter tabii. O da 10 yıllar alacak deniyor Suriye'nin tekrar ayaklarının üzerinde durması. Son olarak iyi bir haber verelim. Bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili Ömer. Biliyorsun başkan Lübnanlı Nawaf Salam hakim. O Lübnan'da başbakan oldu. UCM'nin başındaydı. Bu İsrail ve Filistin konusunda son derece tuhaf bir tavırlar takınan bir Ugandalı hakim vardı, yargıç. O Evet. seçilmedi, o seçilmedi çok şükür. Yerine Japon yargıç seçildi. Iwasawa Yuji adı. Benden bu kadar. Evet. Vallahi işte tamam, o zaman hemen şimdi bir de durumları bizim kuşağın nasıl baktığını anlatmaya çalışan bir şarkıyla bitirelim. Sana bunu seçtik. Bu The Who grubunun meşhur, hem de doğum günü onun da 1944'te 1 Mart'ta doğmuştu. Roger Daltrey'in de doğum günü münasebetiyle de düşünüyorduk. Yani The Who grubunun kurucusu ve şarkıcısı, My Generation diye bir şarkıları vardır, çok ünlü. Onu çalalım, birazcık neşelenelim dedik. Yani kekeliyor benim derken, çünkü bizi durdurmaya çalışıyorlar ama biz konuşuyoruz diye. Yani bütün böyle, Çok iyi. inşallah böyle kendi kuşağım hakkında konuşurken yaşamadan ölürüm diyor. Bu benim kuşağım, niye yok olun diyorsunuz bize diyorlar falan. İşte onu konuşalım. Geliyor değil mi? Peki. Peki. Hadi, çok teşekkürler. Macene Görüşürüz. İyi görüşürüz. günler. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.